तत्व जिज्ञासु सज्जनों, हम लोग विद्यारण्य जी के द्वारा विरचित पंचदशी के चित्रदीप प्रकरण के 79 श्लोक के ऊपर विचार कर रहे थे। तो देखिए 77 श्लोक तक आत्मा के स्वरूप में विप्रतिपत्ति को दिखाया। विप्रतिपत्ति यानी विरुद्ध निश्चयों को दिखाया। कौन कौन आत्मा का किस प्रकार का स्वरूप मानते हैं। अब 78वें श्लोक से परिणाम विशेष में वादी की विप्रतिपत्तियों को दिखाया जा रहा है, परिमाण में, यानी उनका परिमाण कितना बड़ा है। तो परिमाण के विषय में 3 विकल्प है, अणूर, महान, मध्यम। कोई वादी आत्मा को अणु मानते हैं, कोई महान मानते हैं और कोई मध्यम परिमाण मानते हैं। नहीं, वो तो श्लोक के, वो श्लोक छंद की दृष्टि से किया जाता है। छंद में जो है रगण भगण जो इस नियम होते हैं ना, उसके अनुसार चलता है। उसमें फिर क्रम प्रधान नहीं होता है, जो भी श्लोक होता है उसमें छंद की प्रधानता रहती है। शब्द जो होते हैं वो आगे पीछे भी आ सकते हैं, वाक्य में क्रम देखा जाता है और श्लोक में तो छंद प्रधान होता है। फिर हमको समझने के लिए उस शब्दों को फिर वाक्य क्रम में बिठाना पड़ता है। तो 78वें श्लोक में वो 3 प्रकल्प बताए। अब सबसे पहले अगले श्लोक में 79 नंबर के श्लोक में अणुत्ववादी को दिखाया, जिसको पंचदशी कार ने अंतरालहा कहा। वादी का नाम है अंतरालहा, यानी आस्तिक और नास्तिक के मध्यस्थी, मध्य। आस्तिक को भी और नास्तिक को भी लेकर चलने वाले हुए अंतरालहा, वो बता दिया था। उन्होंने अपना पक्ष भी बता दिया कि आत्मा अणु है, अणुम वदन्ति, वो आत्मा को अणु कहते हैं, अंतरालहा। क्यों उसमें हेतु दिया, सूक्ष्म नाड़ी में उनका प्रचार होने से। ये जो आत्मा है वो रोम के 1000वें भाग के बराबर जो तुल्य नाड़ी है उसमें प्रचरण करता है, इसलिए सूक्ष्म न हो तो वो सूक्ष्म नाड़ियों में वो प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए आत्मा को अणु मानना चाहिए। फिर 80वें श्लोक में अणुत्वे किम प्रमाणम ऐसा पूछा, अणुत्व में प्रमाण क्या है, यहीं से चलना है। अणुत्वे किम प्रमाणम इति अतः आह। तुम आत्मा को जो अणु मानते हो तो उसमें प्रमाण क्या है, किस प्रमाण के आधार पर तुम आत्मा को अणु मानते हो। तो वो जो है प्रमाण बता रहे हैं, इसका उच्चारण करते हैं। अणोरणीया नेशोणु सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरं प्रीति अणुत्वमाहुः श्रुतयः शतशोथ सहस्रशः अणोरणीया नेशोणुः सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरं त्विति अणुत्वमाहुः श्रुतयः शतशोथ सहस्रशः। तो देखिए इसमें, इस श्लोक में अणुत्ववादी ने अपने पक्ष में श्रुति वाक्यों को प्रमाण रूप से यहां पर बताया है। तो देखिए ये पूरे श्लोक में स्वपक्ष को अणुत्व पक्ष को बताने वाली श्रुतियों का उल्लेख है इसमें पूरे श्लोक में। देखिए उसका संधि विग्रह करते हैं, अणो हो अणोरणीया नेशोणु, ये हुआ नहीं ना संधि विग्रह, अच्छा लगा दिया था। अच्छा तो वाक्य क्रम बताना है कि अणोरणीया नेशोणु सूक्ष्म सूक्ष्मतरम त्विति ये सब बता दिया था ना। शतश अथ सहस्रशः श्रुतयः अणुत्वम् आहुः, ठीक है। तो सामान्य अर्थ बता देते हैं श्लोक से, वैसे इसके ऊपर प्रतिपद व्याख्या नहीं है, किंतु श्लोक में जो श्रुतियों के बारे में जो संकेत बताए हैं वो श्रुतियां कौन कौन सी है, किस जगह है, व्याख्याकार ने उस श्रुतियों को उपस्थित किया है। तो वो श्रुतियां देखने से पहले श्लोक में जो कहा गया सामान्य अर्थ है उसको देख ले। अणोरणीयान एषः अणुः, तो इसमें दो श्रुतियों को बताया है, एक तो है अणोरणीयान। यदि व्याख्या साथ में ले ली जाए तब भी ठीक होगा। श्लोक में सबसे पहले शब्द है कि अणोहो अणियान, ये एक श्रुति हो गई। एषः अणुः ये दूसरी श्रुति का संकेत है। सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरं तु इति, सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम् ये तीसरी श्रुति का संकेत है। तो इस प्रकार से इसमें तीन श्रुति वाक्यों का संकेत बताया है इस श्लोक के पूर्वार्ध में। श्रुतयः शतशः अथ सहस्रशः श्रुतयः अणुत्वम् आहु कहते हैं। तीन श्रुतियां तो मुख्य रूप से यहां पर उन्होंने उपस्थित की और फिर कह दिया कि शतशः अथ सहस्रशः श्रुतय सैकड़ों हजारों श्रुतियां ऐसे श्रुतय आत्मानम अणुत्वम आहु आत्मानम ऊपर से लगा लीजिए आत्मा को अणु बता रही है तो सबसे पहले पूर्वार्ध में देखिए अणोहो अणियान है कि नहीं वो श्रुति वाक्य कहां पे है उस नीचे व्याख्या में देखे अणोरणियान महतो महियान ये श्वेताश्वेतर उपनिषद के तृतीय अध्याय की 20वें श्लोक में ये प्राप्त है। तो ये जो अणुत्ववादी है वो कहते हैं कि ये जो श्वेताश्वेतर उपनिषद जो श्रुति है वो भी तो आत्मा को अणु ही बता रही है। कैसे? देखो अणुहो अणियान कहा है, इसमें स्पष्ट कहा है। कहते अणुहो यानी अणु से, अणियान यानी अणु है, अणु से भी वो अणु है। श्रुति ने बताया कि नहीं आत्मा को? श्रुति में स्पष्ट दिख रहा है कि अणु से भी आत्मा अणु है। तो अणु क्या है? जो पंचम्यंत जो अणु शब्द है वो जो अणु कहते हैं, जैसे खपरेल का जो मकान होता है ना, खपरेल का, तो उसमें से सूर्य की किरणें कुछ घर के अंदर आती है और वो जो किरण के अंदर आप देखेंगे ना, तो बहुत सारे सूक्ष्म मिट्टी के कण अब उसमें उड़ते हुए पाएंगे। उसमें से एक जो कण है उस कण को षटरेणु बोलते हैं, षटरेणु। हाँ, एक कण जो है वो षटरेणु है, यानी द्व्यणुक। पहले दो अणु इकट्ठे होंगे तो नैयायिक की भाषा में वो द्व्यणुक बोलते हैं, फिर तीन हो जाए तो तसरेणु बोलते हैं और बढ़ते चले जाएंगे वैसे उसको अलग अलग संज्ञा होगी, तो छह अणु को षटरेणु बोलते हैं। अब वो छठा भाग समझ लो उसका, उसको कहते हैं अणु, ठीक है कि नहीं? वो अणु से भी, वो जो अणु बताया उससे भी ये आत्मा अणु है, यानी सूक्ष्म है। तो इस श्रुति में अणु से भी अणु इस कथन को देख करके अणुत्ववादी ने कहा कि देखो श्रुति भी आत्मा को अणु ही बता रही है, इसलिए अणोहो अणियान श्लोक में इतने अंश में ये व्याख्या में अणोहो अणियान महतो मयान ये श्रुति ग्रहण करनी है। फिर श्लोक में इसके बाद आया एशो अणुहु, एशो अणुहु एक ने वो श्रुति अंश का संकेतक शब्द है। एशो अणुहु, एशो अणुहु से कौन सी श्रुति है? तो व्याख्या में दूसरी लाइन में देखिए, एशोणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः, ये मुंडक श्रुति है। व्याख्या में जो दूसरा वाक्य है कि नहीं, उसमें देखो श्रुति है एशोणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः। इसका अर्थ है एषः आत्मा अणु हूं, आत्मा की बात वहां चल रही है, एष से प्रकृत जो आत्मा है। तो श्रुति ने स्पष्ट कहा कि एष आत्मा अणु हूं, ये आत्मा अणु है, उसको चेतसा वेदितव्यः, उसको चित्त के द्वारा वेदितव्यः यानी कि जानना चाहिए। तो ये जो मुंडक श्रुति है उस मुंडक श्रुति में भी आत्मा को स्पष्ट रूप से अणु का कथन है। श्रुति ने आत्मा को अणु बताया है। फिर सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम नित्यम, ये जो श्रुति अंश है इसमें भी यही कहा है, सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम नित्यम, ये तीसरी ये श्रुति है, ये श्रुति वाक्य तीसरा है। सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम, सूक्ष्मात् ये जो पंचम्यंत पद है वो उससे ले लीजिए अणु। अणु क्या होता है? सूक्ष्म। तो सूक्ष्मात् यानी अणु हो, सूक्ष्मतरम उससे भी वो सूक्ष्मतर है, यानी परमाणु है, एकदम सूक्ष्म है, उससे भी अणु से भी अणु, यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। तो कई श्रुतियों में सूक्ष्मता को बताने के लिए अणु शब्द का भी प्रयोग होता है और कहीं सूक्ष्म शब्द का भी प्रयोग होता है। तो अभिप्राय है कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और नित्य है इत्यादि श्रुतयः। तो यहां पर खास करके श्लोक में जो श्रुतियों के संकेत बताए हैं उससे ये तीन श्रुतियां ग्रहण करनी है जो व्याख्या में। अब वो जो है मैंने श्वेता श्रीधर की नहीं, परंपरा से आप ऐसे चली आ रही है, ऐसे देख सकते हैं कहां से है वो। तो ये जो तीनों जो श्रुतियां है श्वेता श्वेतर की, तो अणोरणियान वो है नहीं, ये तो क्या है, जो संसार के अंदर सूक्ष्माति सूक्ष्म जिससे कोई और सूक्ष्म नहीं है तो उसको अणु शब्द से कहा जाता है, सूक्ष्म शब्द से भी कहा जाता है। और वेदांत में तो क्या है, अणु शब्द का प्रयोग जाता है सूक्ष्म सूक्ष्मत्व को बताने के लिए है। तो आत्मा का विवेचन जब श्रुति करती है कि आत्मा कैसा है, आत्मा के परिमाण के बारे में जब श्रुति कथन करती है, तो वैसे तो श्रुति के द्वारा आत्मा के स्वरूप को वाच्य रूप से तो बताया नहीं जा सकता है, इसलिए श्रुति अतद्व्यावृत्ति से आत्मा का कथन करती है। अतद्व्यावृत्ति जानते हैं, जो अतद है उसकी व्यावृत्ति करती है। तो अतद है ये अणु है, और जो छोटे से छोटा सूक्ष्म से सूक्ष्म जो है अणु है संसार के अंदर, ये संसार के अंदर दोनों प्रकार के पदार्थ प्राप्त होते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से भी महान। तो यदि सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ यदि ले संसार में तो वो अणु है, और महान से भी महान जो यदि पदार्थ है कोई संसार में तो वो आकाश है। तो ये अणु भी अतद है, आकाश भी अतद है। तो इन अतद की व्यावृत्ति करने के लिए श्रुति ने कहा कि आत्मा अणु से भी अणु है, यानी अणु नहीं है, अणु नहीं है, अणु से अणु। और महान से भी महान, यानी महान आकाश, आकाश से भी वो महान। कहने का अर्थ है संसार के अंदर जो अणु से लेकर महान आकाश तक जितने भी पदार्थ है उन सब में आत्मा व्यापक रूप से विद्यमान है। तो वेदांत में तो अणु शब्द का प्रयोग सूक्ष्मत्व को दिखाने के लिए है। अब आप ये जो बात कह रहे हैं वो कारणवाद को लेकर है, कारण को लेकर के है कि जैसे ये आज का जो साइंस है कहता है इस संसार की उत्पत्ति परमाणु से होती है, विवेक के जब इस बारे में कहे तो ये जो कथन है कि इस संसार की उत्पत्ति परमाणु से हुई है, वो आज के साइंस ने हमारे ही दर्शन को चूरा करके कहा है। ठीक है कि नहीं? चूरा करके समझ में? हाँ, यही कहेंगे। क्योंकि हमारे यहां परमाणुवाद, परमाणु को जगत का कारण गौतम ने पहले से ही सिद्ध कर रखा, आचार्य गौतम ने, न्यायशास्त्र के जो आचार्य है कि नहीं, वो तो आपको पता ही, हमारे यहां जो है 6 आस्तिक शास्त्र कहे गए हैं, माने गए हैं 6 आस्तिक, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। उसमें जो न्याय वैशेषिक है वो दोनों परमाणुवादी है, यानी सारे संसार की उत्पत्ति परमाणु से होती है। जैसे वेदांत में संसार की उत्पत्ति किससे होती है? ब्रह्म से। ब्रह्म अधिष्ठित माया से ऐसे, लेकिन मुख्य तो कौन है? ब्रह्म। जन्माद्यस्य यतः, इस सूत्र में व्यास जी ने स्पष्ट कहा कि यतः जन्म, यतः स्थिति, यतः लय। तो परमात्मा से संसार की उत्पत्ति कही गई। और जो श्रुति को प्रमाण रूप से नहीं मानते हैं, श्रुति को प्रमाण रूप से मानना जिन्होंने इनकार कर दिया है, जैसे नास्तिक है, बौद्ध है, 4 तो बौद्ध के पक्ष है, 1 जैन है और 1 चार्वाक है। तो ये जो 6 नास्तिक है उन्होंने ईश्वर का इनकार किया, ईश्वर को वो नहीं मानते हैं। तो ईश्वर को नहीं मानते हैं इसलिए वो ईश्वर निर्मित संसार नहीं मानेंगे। तो अब ये आचार्य गौतम ने, क्योंकि श्रुति को नहीं मानेंगे, अपने वहां तो ईश्वर श्रुति से ही सिद्ध है, अन्य किसी भी प्रमाण से ईश्वर को आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं, श्रुति से ही सिद्ध कर सकते हैं, शास्त्र एक समधिगम्य है ब्रह्म तत्व। तो अब नास्तिकवादियों को कैसे उत्तर दिया जाए? तो आचार्य गौतम ने कहा कि ये जो संसार की उत्पत्ति का कारण है परमाणु, और उसके अंदर जो क्रिया होती है वो किसी चेतन आश्रित ही हो सकती है। परमाणु जड़ है, अपने आप इकट्ठे नहीं होंगे, जब ईश्वर की इच्छा होगी तब जाकर के होंगे। ईश्वर के अंदर संसार विषय का ज्ञान रहता है कि किस प्रकार से संसार को पैदा करने, वो ज्ञान रहता है। जब उसको संसार के उत्पन्न करने की विवक्षा होती है तब उसके मन में इच्छा होती, चिकित्सा, और चिकित्सा के बाद वो कृति करेंगे, कृति परमाणु को जोड़ते चले जाएंगे, और पृथ्वी के परमाणु से पृथ्वी, जल के परमाणु से जल, तेज के परमाणु से तेज बनता है, वायु के परमाणु से वायु और आकाश के परमाणु से आकाश, ऐसे उनका परमाणुवाद है। और वो चेतन अधिष्ठित ही संभव है, इसलिए संसार का कोई कर्ता है वो चेतन है, वो इसलिए न्याय ने, न्याय दर्शन में ईश्वर को कर्ता रूप से सिद्ध किया है। इसलिए परमाणु उपादान कारण है, ईश्वर है वो निमित्त कारण है, न्याय दर्शन के सिद्धांत अनुसार। इसलिए न्याय दर्शन ने तो पहले ही परमाणु से संसार की उत्पत्ति वो सिद्ध की, यद्यपि वो वैदिक नहीं है, वैदिक सिद्धांत नहीं है, कि वेद में परमाणुवाद को, परमाणु कारणवाद को समर्थन नहीं किया है, उसका ब्रह्मसूत्र के द्वितीय अध्याय में खंडन किया है। इसलिए साइंस की बात जो है वो अभी हमारे भारतीय शास्त्र से, दर्शन शास्त्र से वो बहुत ही पीछे ही है। जो ये भारतीय दर्शन का जिसको अभ्यास नहीं है उसके लिए परमाणुवाद आश्चर्यकारक है, साइंस का परमाणुवाद। किंतु जो हमारे यहां शास्त्र में जिस सिद्धांत का उल्लेख है कारणवाद में, वो उसमें जो उसको जो जानते हैं उसको साइंस का परमाणुवाद जो है वो अप्रामाणिक ही लगेगा, वो अप्रामाणिक ही है। और तर्क के ऊपर आधार है ना उनका तो, और ऐसा कोई स्वतः प्रमाण तो है नहीं। और जो तर्क के ऊपर टिकी हुई चीज है ना, उसकी कहीं भी प्रतिष्ठा नहीं होती है। आज जिसने जो बात स्थापित की तो वो ये तो दावा नहीं कर सकता है कि ये जो मैंने जो बात कही है वो ये लास्ट है, इसके आगे कोई और चिंतन नहीं होगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसा कोई नहीं कह सकता है। इसलिए वो बात अलग है। तो देखिए सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम नित्यम, ये तृतीय श्रुति वाक्य है। तो श्लोक में पंचदशीकार ने इन तीन श्रुति वाक्यों का उल्लेख किया है। देखो अणोरणीयान, ये जो श्लोक में जो है ना अंश, वो जो है श्वेता श्वेतर श्रुति को लेकर के है। अणोरणीयान कठोपनिषद में भी है ये। फिर एशो अणु, ये जो श्लोक में शब्द है कि नहीं, उससे पंचदशीकार ने वो मुंडक श्रुति का उल्लेख किया है। एशोणुरात्मा चेत सविदिते हुए जो आपको बता दिया, सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम नित्यम, ये जो कौन, हाँ हो सकते उसमें भी सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम नित्यम तत्व, सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम नित्यम त्वमेव तत्व में भी तमेव तो ऐसा है उसमें कुछ इस प्रकार से श्रुति वाक्य। तो वो अब स्थान कौन, वो महत्वपूर्ण नहीं है, वाक्य उपलब्ध है। तो सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम तू इति, इति शब्द जो है वो श्रुति के उल्लेख का समाप्ति को दिखाने वाला है कि ये इति माने इस प्रकार की कई एक श्रुतियां। देखो नीचे इसलिए बता रहे शतश अथ सहस्रशः श्रुतयः अणुत्वम आहु, ठीक है कि नहीं। तू इति माने इस प्रकार की शतश यानी सैकड़ों श्रुतियां, अथ सहस्रश अथवा कई एक हजार श्रुतयः श्रुति वाक्य, ऊपर से लगा लीजिए आत्मानम अणुत्वम आहु, आत्मा को वो अणुरूप से बता रही है। तो देखिए अणुत्ववादी ने अपने पक्ष में इस श्रुति वाक्यों को प्रमाण रूप से ला दिया। आपको अलग से बता दे कि ये जो श्रुति वाक्यों में जो अणु और सूक्ष्म शब्द का प्रयोग है ना, तो वो श्रुतियों का तात्पर्य अणुत्व बताने में नहीं है। ये तो शब्दों को देख करके उन्होंने, ये अणुत्ववादी ने श्रुतियों को ग्रहण किया है, ठीक है कि नहीं। वैसे श्रुतियों का अभिप्राय मुख्य तो आत्मा को व्यापक दिखाने में है। इसलिए आप ये ध्यान रखिए, नहीं तो आपको मन में कंफ्यूजन कि आप ये श्रुतियों में भी अणुत्व का समर्थन है ऐसा आप मानने लग जाए, ऐसा नहीं है। इस बात को पकड़ के रखे कि वेदांत में तो आत्मा को व्यापक माना है, व्यापकत्व को बताने के लिए ये अणु शब्द का और महान शब्द का प्रयोग है। तात्पर्य श्रुति का तो आत्मा को व्यापक बताने में है, अणुत्व बताने में नहीं है। किंतु प्रयोग को देख करके उन्होंने अपने पक्ष में श्रुति वाक्यों को यहां पर उपस्थित किया है। अब देखे अणुत्ववादी जो है एक और अगले श्लोक में भी और श्रुत्यंतर बता रहे। देखो तो महान से महान कहेंगे ने, तब फिर एक पक्ष बाकी रह जाएगा, तो फिर वो सूक्ष्म नहीं होगा। हम्म, नहीं, वो केवल महान ही हुआ, फिर छोटा नहीं आया, अणु नहीं आया। महान है यानी मतलब जैसे किस नहीं, तो सूक्ष्म पदार्थ जो संसार के अंदर है ना, व्यापक है, तो अणु में भी है वो व्यापक, ये कहना। जो संसार में अणु से हा, इसलिए ने मैं बता रहा हूं कि केवल महान से भी महान इतना कहते, तो महान से महान शब्द का अर्थ हो गया, महान हो गया, पंचमय महान शब्द हो गया आकाश, ठीक है, तो वो आकाश से बड़ा है, ये कथन होगा, कितना होगा, आकाश से बड़ा है, बस वो आकाश से बड़ा है यानी बहुत बड़ा है, इसका मतलब बड़ा ही है वो, छोटा नहीं है। बड़ा कहेंगे तो वो तो नहीं आया, अणु कैसे आया, वो बड़ा कहेंगे तो बड़ा ही होगा वो, केवल बड़ा, जो बड़ा है वो ही वाच्य होगा, बड़ा शब्द का जो वाच्य अर्थक होगा कि जो बड़ा है, छोटा नहीं है। यदि बड़े से छोटे को भी ले जाएंगे तो छोटे शब्द का प्रयोग किसके लिए करेंगे, बताइए। व्यवहार में जो चीज बड़ी है उसके लिए बड़ा बड़ा है ऐसा शब्द प्रयोग करता है, और जो छोटी चीज है उसके लिए ये छोटा है ऐसा शब्द प्रयोग करेंगे, तो बड़ा और व्यापक इन दोनों में फर्क है। बड़ा तो ये चीज, ये बुक है, ये बड़ी है और ये छोटी है, तो बड़ा से वो भी ग्रहण हो जाती है, तो इसके लिए छोटे शब्द का प्रयोग निरर्थक हो जाएगा। इसलिए जो बड़ा से बड़ा, आकाश से बड़ा है ऐसा ये कहेंगे, अणु से अणु नहीं कहेंगे, तो वो सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ में आत्मा की असत्ता साबित होने लगेगी, आत्मा की सत्ता उसमें अभाव मानना। वो तो व्यापक अर्थ में है, सब में है, ये तो बड़ा आप जो कह रही है बड़ा से बड़ा है, तो फिर छोटा कहने की जरूरत नहीं है। आकाश को बड़ा कहना एक अलग बात है, आकाश व्यापक कहना एक अलग बात है। नहीं, ये जो छोटे से छोटा बड़े से बड़ा ये जो कथन है ना, उसका अर्थ है व्यापक है, यानी जो बड़े से बड़ा आकाश है उसमें भी है, छोटे से छोटा अणु है उसमें भी है, व्यापक बताने के लिए आकाश और अणु को लिया। किसमें? हाँ, अरे बाबा ऐसा मैं क्या कह रहा हूं, व्यापक अर्थ को दिखाने के लिए अणु से अणु, महान से महान ये कहना होगा, नहीं तो व्यापकत्व का बोध कैसे होगा आपको। व्यापकत्व का बोध कराने के लिए संसार में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसमें आत्मा न हो, तो संसार के अंदर दो प्रकार की चीज उपलब्ध होती है, सूक्ष्म भी चीज है और महान भी है। अब शिष्य को बोध कराना है तो गुरुजी कहेंगे कि भाई तुम व्यापक है, तो व्यापक चीज दिखती तो है नहीं, व्यापक जो चीज है वो दिखती नहीं है ना, आत्मा तो व्यापक है किंतु चक्षु का विषय नहीं है ना, चक्षुरादि इंद्रियों का वो विषय नहीं है, चक्षुरादि इंद्रियों का विषय नहीं है, इसलिए आत्मा के व्यापकत्व की प्रतीति को कैसे बताया जाए। आत्मा के व्यापकत्व की प्रतीति को बताने का यही एक जरिया है कि इस संसार के अंदर जितने भी पदार्थ है वो तो दृश्य है, सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ भी दृश्य है, बड़े से बड़ा जो आकाश है वो भी आप जो है उनका अनुभव कर सकते हैं, तो संसार के अंदर छोटे से छोटी, बड़े से बड़ी जितनी भी चीज है उन सब के अंदर आत्मा अस्तित्व रूप से विद्यमान है। जो अपरमाणु है उसको भी अणुत्वम अणुम अस्ति ऐसा कहेंगे, अणु है और आकाश भी है, तो उसमें जो अस्तित्व है वो किसका, आत्मा का है, तो जब अणु है ऐसा कहेंगे तब भी वहां अस्थि पदार्थ किसको बताएगा, है को बताएगा, और आकाश है ऐसा वो है पदार्थ किसको बताएगा, आत्मा को बताएगा, तो मतलब व्यापकत्व की प्रतीति करने का ये जरिया है, ठीक है कि नहीं, तो फिर कैसे पता चलता व्यापक, क्योंकि ये आत्मा दिखता तो है नहीं, किंतु ये संसार ही उसकी साबिती है। संसार नहीं होता तो परमात्मा को नहीं बता सकते थे। संसार जो है परमात्मा के अस्तित्व की और महान की साबिती है। इतना बड़ा संसार जिन्होंने बनाया तो परमात्मा है, वो महान है। और परमात्मा से अतिरिक्त किसी भी कारण से ये संसार की उत्पत्ति हो नहीं सकती है, और जितने भी कारण है उन सब का जो है खंडन हो जाता है। कुछ न कुछ उसमें दोष आते हैं। ईश्वर कारण है इसमें, ब्रह्म कारण है इसमें, फिर कोई दोष नहीं रह जाता है। तो अब एक और श्रुत्यंतर देखो, श्रुत्यंतरम उदाहरति। इसी ये जो अणुत्ववादी है कि नहीं, वो अपने पक्ष में एक और श्रुत्यंतर अंतर यानी भिन्न अन्य, ये भी तीन श्रुतियां का इसमें जैसे उल्लेख हुआ कि नहीं, यद्यपि उसमें फिर सैकड़ों हजारों कह दिया, फिर भी एक उनके पक्ष को बताने के लिए और थोड़ा धारदार पक्ष बताने के लिए श्रुति बताई जा रही है। श्रुत्यंतरम उदाहरति बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः सविज्ञेय इति चाह पराश्रुतिः। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः सविज्ञेय इति चाह पराश्रुतिः। तो देखिए ये जो पूरा श्लोक है वो श्रुत्यंतर है। जैसे इसमें श्वेता श्वेतरीय श्रुति का उल्लेख है, अर्थतः उल्लेख है, और श्रुति का स्वरूप है बालाग्र शतभागस्य। इतना जो है वो श्रुति में आप देख सकते हैं। तो वहां पर श्वेता श्वेतर श्रुति में ये कहा गया है बालाग्र शतभागस्य। बाल का जो अग्रभाग है इसमें कोई संधि विग्रह ज्यादा कोई कठिन नहीं है, इसलिए सीधा ही रूप बता देते। बालाग्र बाल का जो अग्रभाग यानी एकदम ऊपर वाला छोर, अपना जो बाल है नहीं, माथे का एक बाल ले लीजिए, उसका अग्रभाग ले लीजिए, वो बालाग्र शतभागस्य, बाल का जो अग्रभाग है उसका शतभाग यानी सौवा भाग, उसके सौ हिस्से करे शतभागस्य, शतधा कल्पितस्य च, बाल के अग्रभाग का सौवा हिस्सा जो है शतधा कल्पितस्य च, उसको शतधा यानी सौ भाग में उसको बांटा जाए। कल्पना करे, कल्पितस्य च, कल्पना करे कि सौवा हिस्सा कितना होगा। सौवा जो हिस्सा है वो बहुत सूक्ष्म होगा, और फिर उसको शतधा करो एक उसका, फिर जो सौवा हिस्सा है ना उसको फिर शतधा और एक सौ उसका हिस्सा करो, यानी दस हजारवा हिस्सा हुआ ना। एक सौ को सौ से गुनो तो कितना होगा, सौ गुना सौ दस हजार होगा ना। तो हमारे जो बाल का दस हजारवा जो हिस्सा है वो तो माइनस में नहीं चला जाएगा, माइनस में। तो वो एक हजारवा जो हिस्सा है वो जितना है वो इति, ठीक है कि नहीं, वैसे जो भाग होगा भाग स भाग स मैंने वो जो भाग होगा दस हजारवा भाग जो होगा वो जीव विज्ञेय इति, उसको जीव के बराबर, वो जीव कहना चाहिए, उसके बराबर जो हिस्सा है उतना जीव का स्वरूप है। जीव स विज्ञेय विज्ञेय, वो जीव भी उसके बराबर ही जानना चाहिए। इति इस प्रकार से अपरा श्रुति ही आह, अपरा यानी पूर्व में कही गई श्रुति से ये अपरा यानी भिन्न श्रुति भी यही कह रही है कि 10,000वां हिस्सा है वो जीव का स्वरूप है। तो देखिए इस श्रुति में स्पष्ट कह दिया जो है, बाल के भाग करके कह दिया कि जीव अणु है, इसलिए आत्मा अणु है। इसमें ये श्रुति वाक्यों को भी उन्होंने अपने पक्ष में लगाया। ठीक, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।